złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwona podniesiona na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie. W kraju rozpoczęły się główne obchody Dnia Flagi. Były prezes i byli członkowie zarządu Orlenu mogli wyjechać z kraju. Za granicą mają czekać na ustalenia śledczych, którzy badają ich decyzje w koncernie. Policja podsumowała pierwsze dni majówki na drogach. Było więcej wypadków niż przed rokiem. Uroczyste podniesienie flagi narodowej na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie było głównym punktem obchodów Dnia Flagi. To święto, które ma już 20 lat. Na placu zamkowym jest Agnieszka Drążkiewicz, która obserwuje te obchody. A para prezydencka, przedstawiciele parlamentu, rządu i władz Warszawy razem ze mną, można powiedzieć, obserwowali to uroczyste podniesienie flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Biało-czerwona załopotała tutaj punktualnie o 11.15, a chwilę później odegrano Mazurka Dąbrowskiego. A zwieńczeniem obchodów było rozdawanie biało-czerwonych flag przez Andrzeja Dudę i jego małżonkę Agatę Kornhauser-Dudę. Krótką, ale ważną uroczystość obserwowały tłumy, które zgromadziły się tutaj na placu zamkowym. Przyjechaliśmy na mecz, bo nasza Wisła gra na tym stadionie, ale oczywiście świętujemy święto flagi, patrioci z południa. Podobała wam się uroczystość? Super, pierwszy raz jestem na czymś takim. Trzeba pokazać, że się swoją ojczyznę kocha, prawda? Że jednak ta trybuta, flaga biało-czerwona jednak jest dla nas ważna i ciężka historia, trudna, więc tak czy tym bardziej powinniśmy ją naprawdę szanować i kochać. A Dzień Flagi to także święto Polonii i Polaków za granicą i dlatego za godzinę w Belwederze prezydent spotka się z przedstawicielami organizacji, które działają na rzecz Polonii właśnie, a także z osobami zasłużonymi dla polskiej migracji. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Byli członkowie zarządu Orlenu mogą przebywać za granicą, tak wynika z ustaleń portalu Onet. Prokuratura prowadzi śledztwa, które mają wyjaśnić, co się działo w koncernie za prezesury Daniela Obajtka. Z ustaleń portalu wynika, że były prezes PKN Orlen przebywa w tej chwili na Węgrzech. Z kolei były członek zarządu Adam Burak miał w zeszłym roku kupić dom w Turcji i starać się o obywatelstwo tego kraju. Natomiast Michał Róg miał interesować się kupnem nieruchomości m.in. w Turcji i Dubaju. O sprawę był pytany w polskim radiu były wicepremier Jacek Sasin. Powiedział, że nie wie, gdzie w tej chwili przebywa Daniel Obajtek. Ja nie wiem w tej chwili, gdzie prezes Obajtek jest. Szczerze mówiąc, już od kilku dni z panem prezesem nie rozmawiałem. Chociaż ten kontakt telefoniczny utrzymuje. We wtorek prokuratura potwierdziła, że przeszukała nieruchomości należące do byłego prezesa Orlenu. Przeszukania prowadzono w postępowaniu dotyczącym fuzji Orlenu i Lotosu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W serwisie Trójki pierwsze podsumowania policji po wyjazdach na majówkę. Od wtorku do wczoraj na drogach doszło do 159 wypadków, w których zginęło 16 osób, a 186 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też prawie 600 pijanych kierowców. Robert Opas z policji powiedział, że dane pokazują wzrost liczby wypadków w stosunku do tych samych dni ubiegłego roku. Zatrzymano natomiast mniej kierowców jadących po kieliszku. W związku z majowymi wyjazdami policjanci z całej Polski prowadzą wzmożone kontrole. Od wtorku do poniedziałku na drogach jest więcej patroli drogówki, a także specjalnej grupy Speed. Zamieszki w czasie protestu na Uniwersytecie Kalifornii w Los Angeles. 4 studentów zostało rannych po tym, jak zaatakowali ich proizraelscy kontrmanifestanci. Te doniesienia z oceanu śledzi Karol Surówka. Amerykańskie uczelnie stały się w ostatnich tygodniach jednym z głównych ośrodków propalestyńskich protestów w kraju. To nawiązanie do długiej historii sprzeciwu środowisk akademickich wobec wojny. Studenci byli na przykład trzonem protestów przeciwko wojnie w Wietnamie. Do propalestyńskich manifestacji dochodzi dziś m.in. na Harvardzie, na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, a także na uczelniach w Nowym Meksyku i Indianie. Fala wsparcia dla Palestyny spotkała się jednak z odpowiedzią środowisk proizraelskich, które zaczęły organizować kontrmanifestacje, zarzucając studentom antysemityzm. W wielu miejscach obie strony ścierały się pokojowo, wymieniając głównie okrzyki i slogany. Ostatnio napięcie zaczęło jednak eskalować i przeradzać się w przemoc. Zaatakowani w nocy studenci byli reporterami gazety akademickiej. Zostali pobici i spryskani gazem łzawiącym. Trafili do szpitala, ich życiu i zdrowiu jednak nic nie zagraża. Karol Surówka, Polskie Radio. Rekordowa liczba pisarzy była w zeszłym roku więziona na całym świecie. Najwięcej w Chinach, informuje o tym w swoim raporcie monitorująca to organizacja PEN America. Po raz pierwszy liczba więzionych w Chinach pisarzy przekroczyła setkę, a w pierwszej dziesiątce państw, w których pozbawiono wolności najwięcej ludzi pióra, znalazły się Izrael i Rosja. W sumie na całym świecie więzionych było w zeszłym roku 339 pisarzy, najwięcej od 5 lat, kiedy zaczęto tworzyć tak zwany indeks wolności pisania. W zestawieniu nie uwzględniono dziennikarzy, a tylko prozaików, poetów, komentatorów internetowych oraz prasy drukowanej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pogodne, ale na południu i zachodzie chwilami chmur będzie więcej. Po południu może tam padać, a nawet pojawią się burze. Wiecznie, z kolei w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 20 do 26 stopni. Autopromocja. Majówka z humorem i muzyką. Najpierw codziennie o 13:00 top trójkowej rozrywki, czyli najzabawniejsze skecze, piosenki i monologi z przebogatego i prześmiesznego radiowego archiwum. Przewodnikami są Joanna Kołaczkowska i Michał Nogaś. Następnie codziennie o 19:00 lista przebojów. Dziś najlepsze z najlepszych, czyli podsumowania listy przebojów na różne sposoby. Zaprasza Tomasz Żonda. Jutro notowanie zerowe pierwszej trójki. Naszej nowej listy przebojów zaprezentuje powracający do trójki Piotr Metz. Od 1 do 3 maja o 13:00 i o 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No o tym, co w Trójce podczas majowego weekendu jeszcze zdążymy Państwu powiedzieć dzisiaj do 13:00, bo teraz 6:30 po 12:00 i ostatnia część naszego spotkania. Dobrego dnia. You can't.

przełom lat 60. i 70. w amerykańskiej muzyce soul, R&B, muzyce tanecznej, to niezwykle ważny i jakże przeolbrzymi rozdział w historii muzyki rozrywkowej na świecie. Marlena Shaw, czyli Oda do gęsi, Liberation Conversation i Mark Holder na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Dobrego Dnia, 18 minut po 12. Przypominam o adresie michał.grabkowski@polskieradio.pl i o tym, że za 5 minut spotykamy się z Magdą Sowul z Pani Las. The coat's in session. The coat's in session. Now here come the judge. Here come the judge. Here come the judge. Stop beating that fudge. Cause here come the judge. Don't nobody budge. Cause here come the judge. Judge Shorty is presiding the day. And he don't take no stuff from nobody. No kind of way. Hey boy, take off that hat. Where do you think you're at? I know where you gon' be. If you don't eat my plea, I'm here to tell you. Baby, you're laughing, but I'll be around for Cześć, to pani Las. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. I my też pozdrawiamy pani Las i wszystkich fanów Magdaleny Sowul, która, tak jak powiedziałem, zgodziła się poopowiadać do mikrofonu programu Trzeciego Polskiego Radia ciekawe rzeczy i te ciekawe rzeczy dzisiaj z nami w audycji Dobrego Dnia. Mogłem spytać artystkę o inspirację, ale postanowiłem ruszyć troszeczkę wyobraźnią i powiedzieć, że jesteśmy na bezludnej wyspie, to znaczy ona jest na bezludnej wyspie, chodzi na boso, je tylko owoce, ptaki śpiewają, słońce świeci i na tej bezludnej wyspie można mieć tylko, ja wiem, że to trudne pytanie, 3 płyty. Jakie to będą? O matko, 3 płyty. Byłaby to pierwsza płyta Fever Ray. Kurczę, byłaby to pewnie Wulnikura Björk. I Horses Patti Smith. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Rok 1975, legendarny debiut Patti Smith, album Horses. I przy okazji przeglądania sobie najpopularniejszej internetowej encyklopedii spojrzałem na rankingi dotyczące tego albumu i na 10 pism czy szanowanych portali muzycznych wszędzie jest Max. No i chyba się nie ma czemu dziwić. To przecież album, który każdy fan muzyki powinien mieć na swojej półce. Pani Las, Magda Sowul dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Na płycie Geno Elektro z 2022 roku manifestuje, walczy o prawa kobiet i może byłoby coś, co chciałaby przekazać kobietom, które może tak samo jak ona chciałyby coś powiedzieć, ale boją się i nie mają odwagi, żeby wspomnieć o tym na głos. Mhm. Wiesz co, ja chyba jestem zdania, że też nie każdy potrzebuje manifestować rzeczy i to jest całkowicie okej. Okay. Ja też nie zawsze czuję się na siłach, żeby rzeczy manifestować w różnych obszarach, mimo że na przykład coś mnie porusza, no bo też nie zawsze musimy mieć siłę i ochotę, żeby stawiać czoła światu, który jest po prostu czasami bardzo trudnym i nieprzyjaznym dla nas miejscem. Myślę, że to, co warto robić, to dbać o siebie i dbać o bliskich, z którymi się jest w relacji i z nimi rozmawiać, bo też jakby siła stawiania oporu jest w tym, że o siebie dbamy i dbamy o jakieś tam właśnie nasze kręgi społeczne i troszczymy się o siebie nawzajem. Więc myślę, że to jest jakaś tam droga, którą można podążyć, jeżeli niekoniecznie się chce właśnie stawiać opór w jakiś taki bardziej manifestacyjny sposób. 12.30 na naszym zegarze. Dobrego dnia, tu Trójka i jeszcze pytanie, które dotyczyło mojej ulubionej kompozycji Kołysanka, która się znajduje pod numerem 5 na płycie Gena Elektro. To taka najbardziej taneczna w cudzysłowie i transowa kompozycja na tym właśnie krążku. Stąd pytanie o to, czy Magda Panilas utożsamia się z kulturą klubową, z kulturą rejwerską? Tak, zdecydowanie. No ja jestem też DJ-ką, więc gdzieś tam takie techno-elektroklimaty to są moje klimaty. No faktycznie myślę, że Kołysanka jest najbardziej taneczną z wszystkich utworów na mojej płycie. I to jest takie trochę przewrotne, no bo to jest właśnie kołysanka, przy której trudno raczej spać. Więc tak, zdecydowanie. I jest to też jakaś taka strona, która mnie ciągnie coraz bardziej w kontekście właśnie drugiej płyty, nad którą pracuję obecnie. Także kto wie, co się wydarzy. No to, co mogę powiedzieć, to to, że jestem w procesie, który oczywiście ma swoją dynamikę, swoje falowanie i gdzieś tam kręcenie się w kółko momentami. Mam też dosyć taki intensywny też czas teraz, jeśli chodzi o różne inne zobowiązania twórcze, w sensie bardzo dużo w tym roku pracuję w teatrze właśnie i komponuję muzyki do spektakli, więc to też jest taki proces, który no, siłą rzeczy muszę jakoś dzielić na różne twórcze aktywności, więc staram się nie naciskać samej siebie na terminy. Śpi, śpi, śpi. Dziką puszczę. błyszczą pokrywy lodowe. Wyślij obok człowieka zwierzę. Który jego skórę nie ubierze. Magdalena Sowul, Panilas, dziękujemy za płytę Geno Electro z 2022 i dziękujemy za miłe słowa skierowane w stronę programu Trzeciego Polskiego Radia. 24 minuty do 13, to skoro muzyka z lat 60. i 70. dominuje naszą trzecią godzinę w audycji Dobrego Dnia, no to wróćmy do czasów, mówię tak jakbym żył wtedy, kiedy rządziła ta muzyka u nas. Teraz Skaldowie z 72. A zaraz potem Czesław Niemen z 71. Oh, Nam wdzięcznie śpiewał w leśnej ciszy, co za muga łąski chyli swe. Same lato rozgrzane słońcem dyszy, a ty mnie nie chcesz, ty nie chcesz mnie. Aj łądka, srebrna łądka przeleciała, wąt promień słońca na połowie wie. Już jesień wsiąka swą wszędzę rozmotała, a ty mnie nie chcesz, nie. A ty mnie nie chcesz, latem dojrzałym, a ty mnie nie chcesz, choć jesień późna już. A ty mnie nie chcesz, serce mnie stałym, czemu mnie nie chcesz, oj, kiedy świat daleki nie poszła, świat do prośby się przychyli mej. Nasturcja spyta, co twym okiem wzrosła, czemu mnie nie chcesz, odpowiedz jej. Czesław Niemen, Zechcesz mnie, zechcesz. Utwór przypomniany m.in. przez kolektyw Soul Service na płycie Polish Funk. Kwadrans do 13 to majówkowy weekend na antenie Trójki. Niezwykle ważny, jeżeli chodzi o listę przebojów. Wczoraj 1999 notowanie poprowadził Mariusz Owczarek. Dzisiaj o godzinie 19 zapraszam w imieniu Tomka Rządy na nasłuch audycji The Best of LP3. Największe przeboje, piosenki, rekordzistki, fani, kronikarze, listy. A jutro wielka inauguracja. O godzinie 19 powraca Piotr Metz. Pierwsza Trójka to nowa lista przebojów u nas. We'll be right back. Rufus Thomas, Tennessee, Stany Zjednoczone, za górami, za lasami, 100 lat temu, Do the Push and Pull, to utwór, który wybrzmiał przed chwilą na naszej antenie. 7 minut do 13, no właśnie, 7 minut do 13, o 13 serwis informacyjny, a po serwisie Michał Nogaś i Anna Kaczkowska, czyli top trójkowej rozrywki, na który serdecznie Państwa zapraszamy, jednocześnie dziękując za 3 ostatnie godziny na naszej antenie. Program jak zwykle nieziemsko zrealizował Maciek Załęcki, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i dla Państwa go przygotowałem. No i w przypadku takiej muzyki, która go rządziła w trzeciej godzinie, James Brown. Dziękujemy. Autopromocja. Co roku świętujemy rocznicę jej uchwalenia i cieszymy się. Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie.